رشوت کی مذمت پر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ ارشادات سنا دیجیے. اب ترغیب و ترہیب میں کچھ روایات درج ہیں، چنانچہ اس کی جلد تیسری صفحہ 135-136 پر سے 6 ارشادات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. الراشی والمرتشی فی النار، یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. نمبر 2، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم الراشی والمرتشی، یعنی نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی. نمبر 3، اللہ عز و جل کے حبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب، حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، یعنی رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہو. الامان من حبیب، جس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہو اس کا انجام کیا. نمبر 4، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب، منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نمبر 4 ہے، جو 10 افراد پر والی بنا، والی معنی حاکم بھی ہوتا ہے، سرپرست بھی ہوتا ہے، جو بھی بڑا، جو 10 افراد پر والی بنا، پھر ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کیا جسے وہ پسند کرتے ہیں یا اس چیز سے جسے وہ ناپسند کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے. پھر اگر اس نے عدل کیا تھا اور رشوت نہ لی تھی اور حق کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ کی تھی، تو اللہ عز و جل اسے چھوڑ دے گا. اور اگر اس نے اس چیز کے ساتھ فیصلہ کیا تھا جو اللہ عز و جل کا نازل کردہ نہیں، اور رشوت لی تھی اور اس میں رعایت کی، تو اس کے بائیں کو دائیں کی طرف باندھ دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، پس وہ 500 سال میں بھی اس کی گہرائی میں نہ پہنچ پائے گا. یہ یاد رکھیے، جیسے والی کے معنی سرپرست بھی ہوتے ہیں، حکیم کے بھی ہوتے ہیں، تو مرد جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر حکیم ہے، نگران، ذیلی نگران، یہ بھی اپنے ماتحتوں پر والی ہے، تحصیل نگران، یہ سب جتنا عہدہ بڑا ہوگا اتنے اس کے ماتحت زیادہ ہوں گے، اور یہ سب کا والی ہوگا، سب کے بارے میں بات پرس ہوگی. پھر آگے بڑھیے تو ملک کے حساب سے اسے فی زمانہ یہ انداز ہے کہ ناظم ہیں، تو پھر نائب ناظم، ناظم سیتی ناظم وغیرہ، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، وفاقی وزیر، وزیر اعظم، صدر، یہ سب جتنے مطلب ہیں، یہ سب اپنی اپنی رعایا کہ جو ان کے ماتحت ہیں، ان سب کے یہ لوگ والی ہیں، حاکم ہیں، اور یہ سب کے لیے مطلب اس حدیث میں لمحہ فکریہ ہے. آج اگر کسی نگران کو معزول کر دیا جائے تو وہ شرمندہ، وہ مطلب پریشان ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتا ہے کہ میرا عہدہ چھن گیا، یا کسی سے بھی کسی بھی معاملے میں اگر عہدہ چھن جائے تو وہ مطلب بہت پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اس کے سر پہ بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو سمجھتا نہیں. نمبر 5، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش، یعنی اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور رشوت کی دلالی کرنے والے, جیسے ایجنٹ لالی کرنے والے پر لعنت فرمائی. دینے والا, لینے, دلالی کرنے والا, یہ تینوں اس میں شامل ہوئے. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب, حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جس قوم میں سود کا بازار گرم ہوا انہیں خشک سالی قحط میں مبتلا کیا جائے گا, اور جس قوم میں رشوت عام ہوئی انہیں مرعوب یعنی خوف زدہ کیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.